अपना हर पल से संभाले अब मेरी अमानत तेरे हवाले, अब मेरी अमानत तेरे हवाले। मुझ में जिंदा है वो, उसमें जिंदा हूँ मैं। मुझ में जिंदा है वो, उसमें जिंदा हूँ मैं। मेरी दुनिया है वो, उसकी दुनिया हूँ मैं। मेरी दुनिया है वो, उसकी दुनिया हूँ मैं। मुझ में जिंदा है वो, उसमें जिंदा हूँ मैं। मुझ में जिंदा है वो, उसमें जिंदा हूँ मैं। सारे माँ पापा, सारे सदा पामारे, सारे धारे, सारे मारे माँ पापा बड़ा सा मन अनुरागी, भयोरे बैरागी, मन अनुरागी, भयोरे बैरागी। स्वर सो लगन मोरी लागी, स्वर सो कोई दूसरा है कहाँ। नाज रंगत पे उसकी करे गुलसिता, उसके चारों तरफ खुशबुओं का जहाँ, उसके चारों तरफ खुशबुओं का जहाँ। उसकी खुशबू लिए ताज़ा हूँ मैं, मुझ में जिंदा है वो, उसमें जिंदा हूँ मैं। लेकिन सवारा नहीं, शौक से आईना भी निहारा नहीं। उसको तारीफ सुनना गवारा नहीं, उसको तारीफ सुनना गवारा नहीं। उसकी तारीफ में गाता हूँ मैं, उसकी तारीफ में फिर भी गाता हूँ मैं। मुझ में जिंदा है वो, उसमें जिंदा हूँ मैं। अपनी दुनिया में वापस वो आएगी कब, सुनी सुनी जगह को सजाएगी कब। सुर में आकर मिलाएगी कब, सुर में आकर मिलाएगी कब। उसकी आवाज का प्यासा प्यासा हूँ मैं, मेरी दुनिया है वो, उसकी दुनिया हूँ मैं। मेरी दुनिया है वो, उसकी दुनिया हूँ मैं। मुझ में जिंदा है वो, उसमें जिंदा हूँ मैं, मुझ में जिंदा। उसमें जिंदा हूँ मैं।